can't sleep. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 maja, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wybory spokojne, nie było wielu incydentów. Na początek aktualne informacje z Państwowej Komisji Wyborczej. Nie ma jednak nowych danych o frekwencji. Sondaże wskazują na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Dalej jest Koalicja Europejska. W tych sztabach są nasi reporterzy. Do Brukseli jedą też europosłowie Wiosny i Konfederacji. Według sondażu w kraju zostają Kukiz 15 i Lewica Razem. Serwis Trójki. Zaczynamy w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Tam była konferencja prasowa. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Witaj. Dzień dobry. Martyno, nowych szczegółowych informacji o frekwencji nie było, ale mówiono, że będzie powyżej 40%. Rzeczywiście, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak mówił, że biorąc pod uwagę frekwencję na godzinę 17, przypomnę, to 32,51%, jest niemal pewne, że ta końcowa frekwencja przekroczy 40%. Takie są też wyniki sondażowe. Te dotychczasowe dane pokazują, że najwięcej osób poszło do urn w województwach małopolskim, mazowieckim i pomorskim. A jeśli chodzi o duże miasta, najliczniej głosowali mieszkańcy Warszawy, Poznania i Torunia. W Warszawie frekwencja przekroczyła 41% już o godzinie 17. Zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, podsumowując przebieg głosowania, stwierdził, że biorąc pod uwagę skalę, czyli blisko 30 milionów wyborców i ponad 27 tysięcy obwodowych komisji, wybory przebiegły wyjątkowo spokojnie. Zaistniało tylko łącznie 19 zdarzeń, które można określić jako przestępstwa. Jeżeli chodzi o wykroczenia, to tylko stwierdzono 90 wykroczeń, w tym 35 związanych z kodeksem wyborczym. A kolejne dane Państwowa Komisja Wyborcza ma podać jutro o godzinie 10. Relacjonowała Martyna Szymczakowska. I wracamy do sondażowych wyników. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce wygrywa Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 42,4%. Dalej Koalicja Europejska 39,1%. Wiosna Roberta Biedronia 6,6%. Konfederacja Korwin, Braun, Leroy, Narodowcy 6,1%. Według sondażu progu wyborczego nie udało się przekroczyć ugrupowaniu Kukiz 15, 4,1% oraz Lewicy Razem 1,3%. I frekwencja według sondażu wyniosła 43%. PiS wygrywa, ale nie zwalnia tempa. W sztabie Prawa i Sprawiedliwości po ogłoszeniu sondażowych wyników była mowa o ciężkiej pracy przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi w Polsce. Karol Darmoros obserwował reakcję w sztabie PiSu. Witaj. Karolu, na jakie przyczyny wyborczego sukcesu wskazują politycy partii rządzącej? Wielu polityków PiS mówiło, że Polacy docenili reakcję rządu na zagrożenie powodziowe na południu Polski, a z drugiej strony krytycznie zareagowali na zachowanie polityków Koalicji Europejskiej. To, co mogło zdecydować w ostatnich chwilach, to jest to pajacowanie na wałach Schetyny i Trzaskowskiego. To opinia wiceministra sprawiedliwości i kandydata w tych wyborach Patryka Jakiego. Europosłanka Jadwiga Wiśniewska mówiła natomiast o wielkiej mobilizacji sympatyków PiS. W tylu kampaniach brałam udział i organizowałam, ale właśnie bardzo życzliwe przyjmowanie banerów, plakatów. Ludzie sami zgłaszali się do biur, to czuło się taką dobrą atmosferę. A inni politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że na poparcie Polaków przekłada się wiarygodność i realizowanie wyborczych obietnic. To Karol Darmoros z Nowogrodzkiej w Warszawie, a zaledwie kilometr dalej przy ulicy Foksal na wyniki czekała Koalicja Europejska. Wynik, powtórzmy, 39,1%. To początek drogi, to klucz do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w październiku, tak mówił Grzegorz Schetyna. Na miejscu jest Małgorzata Naukowicz, witaj ponownie. Co jeszcze mówił lider ugrupowania? No, Grzegorz Schetyna przede wszystkim dziękował tym wszystkim, którzy w czasie tej kampanii pracowali na rzecz Koalicji Europejskiej, a także wszystkim, którzy oddali głos na Koalicję Europejską. Mówił także o sukcesie tej nowej formacji. Ale chcę powiedzieć, że to wszystko jest ciągle rzeczywistość sondażowa. Zrobiliśmy dobry wynik, zbudowaliśmy koalicję, jesteśmy bardzo bliscy, jesteśmy o wyciągnięcie ręki. Ale chcę powiedzieć, żeby z podsumowaniem tych wyborów poczekać do ostatecznych wyników. Naprawdę powinniśmy być cierpliwi, bo przyszłość należy do nas. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz również dziękował wszystkim wyborcom Koalicji Europejskiej. Zwracał także uwagę na to, że tak różne partie zjednoczyły się przed eurowyborami. No i dziękował rodzinom za wyrozumiałość. I to jest rzecz najważniejsza. Pozdrawiamy nasze rodziny. Dziękuję im bardzo. Dla mnie w czasie tej kampanii wydarzył się najszczęśliwszy moment. Urodziła się Zosia. Więc to jest wielkie zwycięstwo. Moi drodzy, jesteście cudowni, jesteście wspaniali. Według sondażu Exit Poll frekwencja wyniosła 43% i była wyższa od tej w eurowyborach w 2014 roku. A relacjonowała Małgorzata Naukowicz. Trzeci wynik wyborów. Partia Wiosna. Po zakończeniu głosowania jej lider Robert Biedroń mówił, że to jest dopiero przedwiośnie. Będąc zdeterminowanymi, jesteśmy w stanie góry przenosić, że dzisiaj, po 4 miesiącach, będziemy mieli swoich europarlamentarzystów w Brukseli. I to jest wielki sukces! Na 3 mandaty w europarlamencie, tak samo jak Wiosna, może też liczyć Konfederacja Korwin-Braun-Liro i Narodowcy. Tak w sztabie mówił jeden z jej liderów, Robert Winicki. Naszych haseł jest wiele, ale jednym z nich jest niepodległość. Niepodległość, nie na sprzedaż. To dzisiaj komunikujemy całemu światu, a zwłaszcza komunikujemy skorumpowanym elitom. No i to tyle o tych, którzy do Brukseli pojadą, jeśli potwierdzą się wyniki sondażowe. Z kolei poniżej progu wyborczego Kukiz 15, 4,1% głosów. Agnieszka Ścigaj z ugrupowania tak komentowała wynik. Projekt Kukiz 15 to nie jest projekt na jedną kadencję. To jest projekt prowadzący do zmiany, do takiej, żeby oddać wreszcie w Polsce władzę obywatelom. Ta zmiana przyjdzie, liczymy na was i dziękujemy jeszcze raz wam za serdeczne wsparcie. Potrafisz, Polsko! A wynik poniżej 5% uzyskała także Lewica Razem. Na to ugrupowanie głosowało 1,3% Polaków. Adrian Zandberg nie zamierza się poddawać. Mamy sporo do przemyślenia. Będziemy w najbliższych dniach myśleć, co zmienić, w jaki sposób skuteczniej upominać się o sprawiedliwą społecznie demokratyczną Polskę. Jedno jest pewne, będziemy nadal walczyć o to, żeby Polska była krajem sprawiedliwszym. Będziemy nadal walczyć o to, żeby skończyć ze śmieciówkami. Będziemy nadal walczyć o to, żeby ludzie mogli w końcu w Polsce zasnąć spokojnie wieczorem, nie bojąc się o jutro. I tutaj stawiamy kropkę. Następny serwis Trójki za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach od 17 stopni w Koszalinie do 25 w Warszawie, Katowicach i Rzeszowie. Zachmurzenie umiarkowane lub duże, będzie przelotnie padał deszcz. Zagrzmi na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku i na Dolnym Śląsku. W czasie burzy będzie mocno wiało, do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Along the coast road, my love and land. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Osiem minut po 23 powraca Minimax z informacją, że audycja potrwa do północy, co do sekundy, że niezmiennie czuła nad nią Zofia Kruszewska jako realizator dźwięku, Grzegorz Zembrowski patrzy w komputer, odbiera telefony, a przed mikrofonem niezmiennie siedzi Leszek Adamczyk i zastanawia się wciąż nad tym fenomenalnym muzycznym tygodniem pod koniec czerwca. Gdańsk, Toto, Warszawa, King Crimson dwukrotnie, Kraków, Diana Krall, Dolina Charlotte, John Fogerty i Warszawa, zespół Tina Riven. I to na pewno nie jest cały program tego tygodnia. No, przyjdzie się jakoś rozerwać w takim razie. Na razie, proszę Państwa, cieszymy się z nowej płyty duetu Mazolewski Porter. I've got to Nothing Makes Sense to tytuł 9 utworu na tej płycie. Nie mam pełnego opisu wydawnictwa, ale myślę sobie z dużą pewnością, że John Porter napisał wszystkie teksty. Wojciech Mazolewski, jak Państwo wiedzą, to jest artysta o nieposkromionej energii i wielkim talencie, i to różnorodnym bardzo. Jest liderem, prowadzi chyba ze 3 jazzowe zespoły, a do tego co jakiś czas ciągnie go troszkę w stronę muzyki rockowej, jakby najogólniej mówiąc. I pewnie pamiętają Państwo projekt sprzed kilku lat, 2-3 może, Chaos Pełen Idei. Wojtek Mazolewski jako lider, aranżer różnych piosenek wybranych tak autorsko i zaśpiewanych przez różnych wokalistów. Były także koncerty, takie właśnie z różnymi wokalistami, kto tam akurat miał czas i chęci, możliwości. No i nie trudno było odnieść wrażenie, że jednym z najciekawszych fragmentów tej płyty i takich najbardziej spójnych jakby, to były te fragmenty, gdzie obok Wojtka Mazolewskiego występował John Porter. Panowie wtedy się właśnie poznali, chyba takie samo wrażenie odnieśli, że to jakoś tak pasuje i dobrze się składa razem, i postanowili kontynuować tę współpracę. No i tak powstała ta nowa płyta, Mazolewski, Porter, Filozofia. Obok dwóch liderów jest jeszcze dwóch muzyków grających wspólnie w tym projekcie, w tej grupie. Piotr Rubens Rubik gra na gitarze i Tomek Harywadowski na perkusji. Utworów powstało 14. Państwo znają już utwór trzeci, który jest takim singlem, przebojem, notowanym także na liście przebojów trójki, Don't Ask Me Questions. Państwo poznali w dzisiejszym Minimaxie utwór pierwszy, Broken Heart Sutra, utwór drugi, Six Feet Under, utwór dziewiąty przed chwilą, Nothing Makes Sense. To jeszcze poznają Państwo utwór kończący płytę, 14, Place of No Return. When everything goes dark, that's when I see the light. When life's out of breath, what do you want? What do you want? Klasyczne rockowy skład, dwie gitary, gitara basowa i perkusja. Tak kończy się pierwsza wspólna płyta duetu Wojtek Mazolewski i John Porter. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Płyty i koncerty zdominowały, jak to zwykle bywa, dzisiejszy Minimax, ale jeszcze pozwolą Państwo przez chwilę o filmie może, bo za niespełna dwa tygodnie polska premiera filmu Rocketman. And now, ladies and gentlemen, a rising star in rock and roll. Please welcome all the way from London, England, Elton John. When rock was young, me and Susie had so much fun, holding hands and skimming stones. Had an old gold Chevy and a place of my own, but the biggest kick I ever got. To muzyka z filmu, o którym to filmie z pewnością Państwo słyszeli, bo on ma ogromną reklamę. Rocketman. Z notatek prasowych, które ja przeczytałem, wynika, że to bardzo umowna filmowa wersja kariery Eltona Johna od najmłodszych lat, a piosenki liczne oczywiście w takim filmie śpiewa aktor grający Eltona oraz kilku innych artystów. No i to była właśnie jedna z takich piosenek, bo jest już płyta oficjalna z tego filmu. Zawiera 22 utwory i jeden z nich, ważny utwór, brzmi tak. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I dare, I'd buy a big house where both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody

are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. I told you that I loved you. You made me think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Nie jest łatwym życie artysty, który poprzeczkę swojej twórczości zawiesił wysoko. Nawet bardzo wysoko. No i lata mijają, publiczność sobie dojrzewa, siedzi w swoich fotelikach i patrzy swoimi oczkami i uszkami. Jak artysta poprzeczkę przeskoczy, no to fajnie, no to dobrze. A jak zawadzi o poprzeczkę choćby trochę, no to wtedy gorzej jest u publiczności. To Sting, myślę sobie, ma tak troszkę z tym swoim życiem artystycznym. Po licznych próbach zaskoczenia publiczności czymś całkiem nowym, duetem z artystą grającym na lutni albo z jamajskim raperem, postanowił zaskoczyć publiczność brakiem zaskoczenia i nagrał swoje znane piosenki w wersjach nowych, dojrzałym głosem, ale nie odbiegających daleko od tych wersji oryginalnych. Opinie są oczywiście podzielone. Ja prywatnie myślę, że ta płyta Stingowi ani bardzo nie zaszkodzi, ani specjalnie nie pomoże. Po prostu będzie hasłem do rozpoczęcia kolejnego udanego tournée koncertowego, na którym Sting zagra ulubione przeboje publiczności. Wrażenia z koncertów będą pewnie znakomite. Na płycie Stinga w wersji rozszerzonej są jeszcze piosenki koncertowe. Myślę sobie, że to one ewentualnie stanowią tej płyty największą wartość. No a teraz drugi bardzo znany artysta Morrissey. Człowiek, który nigdy nie głosował w wyborach, ale ostatnio wdał się w jakieś polityczne przepychanki, wspierając zwolenników Brexitu. Bardziej znany jako artysta, który kończy koncert, gdy w powietrzu poczuje zapach pieczonego na ruszcie mięsnego kotleta. Nowa płyta California Sun, 12 coverów, ale nie są to jakieś powszechnie znane przeboje. No bo któż z Państwa pamięta taką oto pieśń Boba Dylana z 1964 roku? A bullet from the back of the bush took Mega Ever's blood. A finger fired the trigger to his name. A handle hit out in the dark. A hand set the spark behind a man's brain. But he can't be blamed. He's only a pawn in the game. A South politician preaches to the poor white man. You've got more than the blacks, don't complain. You're better than them, you've been born with white skin, they explain. And the Negro's name is used, it is plain, for the politician's game as he rises to fame. And the poor white remains on the caboose of the train. But it ain't him to blame, he's only a pawn. Deputy sheriffs, the soldiers, the governors get paid. And the marshals and cops get the same. But the poor white man's used in the hands of them all like a tool. He's taught in his school from the start by the rule that the laws are with him to protect his white skin. To keep up his hate, so he never thinks straight about the shape that he's in. But it ain't him to blame, he's only a pawn in the game. From the poverty shacks, he looks through the cracks to the tracks, and the hoof beats pound in his brain. And he's taught how to walk in a pack, shoot in the back with his fist in a clinch, to hang and to lynch, to hide beneath the hood, to kill with no pain. Like a dog on a chain, he ain't got no name, but it ain't him to blame. He's only a pawn in the game. The day Medgar Evers was buried from the bullet he caught, they lowered him down like a king. But when the shadowy sun sets on the one who fired the gun, he'll see by his grave on the stone that remains, carved next to his name, his epitaph plain. Only a pawn in the game. Nie ma przypadków, to oczywiste, ale MOS przecież niczego nie wyjaśnia, więc słuchacze muszą szukać kluczy do płyty na własną rękę albo czytać jakieś mądre recenzje, jeśli je znajdą, albo po prostu słuchać aksamitnego głosu wokalisty, nie wdając się w drobiazgowe analizy jego dzieła. Ja zwróciłem uwagę na to, że na tej płycie jest wiele piosenek, których autorkami i wykonawczyniami były kobiety. Carly Simon, Joni Mitchell czy Melanie Safka. Some say I got devil

find the way out of the labyrinth of grief and take your place again among the healed and good and true. When sweet relief comes out of all. Child's play, the new no longer strange. Someone will point the way, and that someone will be you. When the time of change rises out of all. To jest nowa płyta zespołu The Water Boys i to jest płyta bardzo nostalgiczna. No widać z wiekiem przychodzi taka pora. Mike Scott śpiewa m.in. o dzielnicy swojej młodości, o swoich muzycznych idolach z młodości. No w ogóle dużo wspomnień i dużo uczuć oczywiście, jak to zwykle na płytach zespołu The Water Boys. 10 utworów zostało stworzonych, no ale żeby Państwo nie sądzili, że tam jakichś dramatycznych bardziej momentów znaleźć nie można, to będzie taki utwór właśnie z tej płyty, w którym w głównej roli dwaj najważniejsi artyści The Water Boys, czyli śpiewający gitarzysta i skrzypek, i to się nazywa In My Time on Earth. Do you see that young pretender with the tear marks on his face? His dark eyes burning when he talks. I knew him in his splendor. I've known him in disgrace. Who'll cut him down from this rock? He says, bring me my horses, my cymbals and my wheels, and we'll speak with our souls for a while. 'Cause I'm sick and I'm torn and I long to be healed, and the truth's been too long out of style. In my time on this earth, I will speak the secret. In

Znają Państwo piosenkę, więc pozwolę sobie tylko we fragmencie. To największy, jak dotąd chyba wciąż niepokonany, największy przebój Fleetwood Mac. Mile, że mimo, że tyle lat minęło. Dreams, kompozycja Stevie Nicks. To jedyna kobieta dwukrotnie wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame. W tym roku w trakcie uroczystości wprowadzania wygłosiła znów półgodzinne przemówienie. Trudno ją było oderwać od mikrofonu. No po prostu kobieta niezatapialna. Na zakończenie pozwolą Państwo, pokłonimy się jeszcze mistrzowi, geniuszowi jazzu, Miles Davis. Dziś 93. rocznica urodzin tego wspaniałego artysty, giganta jazzu, trębacza, kompozytora. Urodził się w 1926, zmarł w 1991. 60 lat temu nagrał album, który do dziś uchodzi za największe, a w każdym razie najpopularniejsze dzieło świata jazzu. To był Minimax. Dziękujemy.